Книга «Числа», розділ 29. Сьомого місяця, першого дня місяця, матимете святі збори. Жодної важкої роботи не робитимете. Буде то день гучних сурим для вас. Принесете всепалення приємного запаху Господові. Одного бичка, одного барана, сімох ягнят однолітків, без вади, і офіру до них, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини на бичка, дві десятини на барана і одну десятину на кожне з сімох ягнят, та одного козла на жертву за гріх, щоб справити за вас покуту. Усе те, крім місячного всепалення з офірою до нього і щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього, за обрядом на приємний запах, як вогнену жертву Господові. А 10-го дня того самого місяця будуть у вас святі збори. Будете вмертвляти себе, ніякої роботи не робитимете. І принесете у всипалення приємного запаху Господові одного бичка, одного барана, семеро ягнят однолітків, без вади. І до них офіру, петльованої муки, перемішаної з олією, три десятини до бичка, дві десятини до барана, по десятині до кожного з сімох ягнят, одного козла на жертву за гріх, окрім жертви за гріх на спокутування та щоденного всепалення з офірами і возливанням до них. 15-го ж дня 7-го місяця матимете святі збори. Ніякої важкої роботи не виконуватимете і святкуватимете свято на честь Господа 7 день. Принесете у всипалення вогнену жертву приємного запаху Господові. 13 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою до них петльованої муки, перемішаної з олією, 3 десятини до кожного з 13 бичків, 2 десятини до кожного з 2 баранів, по десятині до кожного з 14 ягнят і одного козла як жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. Другого дня – 12 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят за числом, за обрядом. І одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою і возливанням до нього. Третього дня – 11 бичків, 2 баранів та 14 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всепалення з офірою та возливанням до нього. Четвертого дня – 10 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та до ягнят, за їхнім числом, за обрядом. І одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. П'ятого дня – 9 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків, без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою та возливанням до нього. Шостого дня – 8 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичків, до баранів та ягнят, за числом, за обрядом. ще й одного козла на жертву за гріх, окрім всипалення щоденного з офірою і возливанням до нього. І сьомого дня 7 бичків, 2 баранів, 14 ягнят однолітків без вади, з офірою і возливанням до бичків, до баранів і ягнят, за числом, за обрядом. Ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою і возливанням до нього. 8-го ж дня будуть у вас урочисті збори. Ніякої важкої праці не виконуватимете. Принесете на всипалення вогнену жертву приємного запаху Господові. Одного бичка, одного барана, 7 ягнят однолітків без вади, з офірою та возливанням до бичка, до барана і до ягнят, за числом їхнім, за обрядом, ще й одного козла на жертву за гріх, окрім щоденного всипалення з офірою та возливанням до нього. Оці жертви приноситимете Господові на ваші свята, окрім обітниць та добровільних приносин ваших на всипалення, офіру, возливання і мирні жертви ваші.